मेहंदी हाथों में, मेहंदी हाथों में रचाई तेरे नाम की सजना, ये मेहंदी रंग लाई है खुशबू सांसों में। खुशबू सांसों में बसाई जब से तेरी।